่านผู้ฟังที่รักลำดับต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมนิทานจากทศชาติชาดกในเรื่องพระเนมิราชพระเนมิราชเป็นธรรมนิทานจากทศชาติชาดกในลำดับที่4ที่แสดงถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ในการที่จะกระทำแต่ความดีหลีกเลี่ยงความเย้ายวนจากอำนาจฝ่ายต่ำที่จะเข้ามาครอบงำซ้ำยังช่วยเผยแพร่ธรรมะอันเป็นฝ่ายกุศลให้ผู้คนได้พบกับความสุขในสัมปรายภพกันทุกคนอันเป็นปณิธานที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตราบจนสิ้นอายุไขเราเรียกการบำเพ็ญบารมีในชาตินี้ของพระโพธิสัตว์เนมิราชว่าอธิษฐานบารมี ณเมืองมิถิลามีกษัตริย์ปกครองสืบต่อกันมาหลายพระองค์บ้านเมืองรุ่งเรืองราษฎรอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขทั้งนี้เพราะกษัตริย์แต่ละองค์ที่ผ่านมาล้วนอยู่ในทศพิธราชธรรมทั้งสิ้นและที่เมืองมิถิลานี้มีพระราชประเพณีการสืบสันตติวงศ์ที่ค่อนแปลกกว่าบ้านอื่นเมืองอื่นกล่าวคือกษัตริย์เมืองนี้มีการเกษียณอายุเมื่อวัยชราไม่สามารถครองราชจนสวรรคตเหมือนเมืองอื่นได้เมื่อกษัตริย์องค์ใดครองราชอยู่จนพระเกศางอกจะมอบราชสมบัติให้รัชทายาทสืบต่อไปทันทีและกษัตริย์ผู้เป็นบิดาก็จะปลีกกายวิเวกเข้าป่าบำเพ็ญพรตราบจนสิ้นอายุไขกระทั่งถึงกษัตริย์องค์ปัจจุบันครองราชมาจนพระชนได้40พรรษาแล้วยังหามีวี่แววที่จะได้ราชโอรสมาเป็นรัชทายาทไม่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินตลอดจนเทวดาอารักษ์ตามพากันวิตกว่าถ้าเป็นเช่นนี้เห็นที่ราชวงศ์แห่งมิถิลาคงจะต้องถึงคราวล่มสลายหายไปจากแผ่นดินเป็นแน่และเบื้องบนสวรรค์พระโพธิสัตว์ซึ่งกำลังสวยพระชาติเป็นเทพบุตรได้เวลาที่จะต้องจุติมายังโลกมนุษย์เพื่อสร้างบารมีต่อได้เล็งเห็นความเป็นไปแห่งเมืองมิถิลาถ้าปล่อยให้ล่มสลายก็น่าเสียดายท่านยังไม่แน่ใจว่ากษัตริย์ราชวงศ์ใหม่จะนำความสุขหรือความทุกข์มาให้ประชาชนบ้านเมืองจะสงบสุขเช่นนี้หรือไม่เป็นห่วงราษฎรที่เคยอยู่อย่างร่มเย็นในศีลในธรรมแต่ต้องได้รับความเดือดร้อนกันไปทั่วเมื่อจะเกิดภัยพิบัติในอนาคตเช่นนี้ควรหรือที่พระองค์จะนิ่งดูดายเพราะเรื่องนี้พระองค์มีหนทางที่จะช่วยได้นั่นคือการเสด็จลงมาจุติในครรภ์ของพระมเหสีแห่งเมืองมิถิลาพระมเหสีก็คลอดราชบุตรหน้าตาดีผิวพรรณเปล่งประกายรัศมีบรรดาอมาตย์ราชปุโรหิตนำโหรหลวงมาเข้าเฝ้าเพื่อตรวจดวงชะตาและตั้งชื่อโคหลวงตรวจแล้วจึงทำนายว่าพระกุมารน้อยนี้เป็นผู้มีบุญลงมาเกิดเพื่อที่จะกอบกู้และสืบทอดปณิธานราชประเพณีอันยิ่งใหญ่ของราชวงศ์ให้ดำรงสืบไปและจะเป็นกษัตริย์ที่สร้างคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้แก่ปวงชนจึงพร้อมใจกันตั้งชื่อถวายให้ว่าพระเนมิราชกุมารนั้นคิดกับเด็กธรรมดาสามัญทั่วไปไม่ชอบเที่ยวเล่นซุกซนแต่กลับชอบศึกษาหาความรู้ชอบคุยชอบไปถามลานักการราชบัณฑิตอยู่เสมอด้วยทรงรู้ภาระหน้าที่ของตนเองว่าเมื่อโตขึ้นจะต้องเป็นผู้รับภาระของประชาชนทั้งแผ่นดินพระองค์จะต้องเป็นผู้นำดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ด้วยการศึกษาหาความรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อีกทั้งยังตั้งใจที่จะสืบสันตติวงศ์ตามราชประเพณีอันดีงามของบรรพกษัตริย์ จึงโปรดการบำเพ็ญทานและการรักษาศีลตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนติดเป็นนิสัยนานเมื่อเจริญวัยใกล้เป็นหนุ่มก็ไม่ได้โปรดระบำรำฟ้อนการถวายประณีบัติของเหล่านางกำนันทั้งหลายไม่เสพของมึนเมาไม่ชอบกีฬาที่มีการทารุณสัตว์ทรงรู้เท่าทันว่านี่มันเป็นทางหายชนะเป็นทางไปสู่อบายไม่ว่ามันจะยาวยวนชวนให้ลิ้มลองน่าลุ่มหลงแค่ไหนก็ต้องตัดใจหันไปเอาใจใส่ในศิลปะวิทยาและปรัชญามากขึ้นเมื่อเรียนมากก็มีความรู้มากขึ้นเมื่อมีความรู้มากขึ้นพระองค์ก็แบ่งปันความรู้โดยใช้เวลาที่ว่างจากการบำเพ็ญทานรักษาศีลออกสั่งสอนประชาชนของพระองค์ให้ดำเนินชีวิตในวิถีทางที่ถูกต้องเช่นการละบาปให้ทานรักษาศีลเหมือนพระองค์เป็นต้นด้วยจิตใจที่ดีงามน้ำพระทัยล้วนเปี่ยมไปด้วยความเมตตาประชาชนทางแผ่นดินก็รักท่านจนกระทั่งเติบใหญ่วัยสมควรพระองค์ก็ได้เสกสมรสตามราชประเพณีมีโอรสกับพระชายาหนึ่งองค์วันเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปจนเมื่อพระบิดาของพระองค์เริ่มเข้าสู่วัยชราพระเกศาเริ่มงอกก็ได้มอบราชสมบัติให้พระเนมิราชทรงปกครองแล้วก็เข้าป่าบำเพ็ญพรตตามราชประเพณีสืบไป ดงพระเจริญ ท่านทั้งหลายต้องสบาย ขอพระทัยเวีย แล้วขอขอบใจพวกท่านที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลทุกสุขของราษฎรวันนี้ยังมีผู้ใดได้รับความเดือดร้อนอีกบ้าง ได้โปรดพาบาทอีก่อนน้ำท่วมมากผืนพันธัญญาทายของราษฎรส่วนมากได้รับความเสียหายมาปีนี้ฝนกลับแรงปลูกอะไรก็ไม่ได้ผลหากเป็นอยู่เช่นนี้ราษฎรคงเดือดร้อนไปทุกหย่อมยาน ี่เสบียงในท้องพระคลังของเราอ่ะยังมีเหลืออยู่อีกมากนะ มีสำรองอยู่เพียงพอพะยะค่ะ หากมีราษฎรเดือดร้อนอดอยากท่านก็นำออกจ่ายก็แล้วกันนะ อาญามีผลกล่าวบาบาทคิดว่าทำเช่นนั้นคงไม่ได้แน ่ทำไมอ่ะ เสบียงสำรองเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับราชวงศ์และกองทัพต้องเตรียมไว้เมื่อยามขับขันเมื่อเกิดศึกสงครามเท่านั้นพะยะค่ะ นั่นมันก็จริงแต่ความทุกข์ยากความเดือดร้อนความอดอยากของราษฎรก็ต้องถือว่าเป็นข้าศึกที่เราต้องช่วยกันกำจัดด้วยไม่ใช่เหรอ เออข้าพระองค์ไม่ทราบว่าจะต้องให้จัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรโปรดชี้แนะไปเถิดพะยะค่ะ รับคำสั่งของเรา พะยะค่ะ จัดกองสำรวจออกไปทั่วทุกแคว้นให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนตามควรแก่อัตภาพทั้งระยะสั้นและระยะยาวแล้วรายงานมาให้เราทราบเราจะออกไปดูด้วยตัวเองอีกครั้ง รับได้กล่าวพะยะค่ะ สำหรับในเมืองหลวงให้จัดโรงทานเอาไว้ทั้ง4ทิศของประตูเมืองประชาชนที่เดือดร้อนเดินทางเข้ามาจะได้มีที่พึ่งพาประทังความหิวโหยส่วนกลางพระนครหน้าหวังของเรานี้ก็ให ้กล่าวไปยัง นอกจากการให้ทานแล้วพระองค์ยังทรงโปรดการรักษาศีลประพฤติพรหมจรรย์อยู่เป็นนิดทรงเป็นกษัตริย์ที่ไม่เคยประทับเสวยสุขอยู่แต่ในหวังมักชอบออกให้ประชาชนเข้าเฝ้าร้องทุกข์และทรงแจกทานให้กับผู้ยากจนในเวลาเดียวกันนั้นก็ได้แสดงธรรมเพื่อเป็นการสั่งสอนประชาชนของพระองค์ให้ประพฤติอยู่ในศีลในธรรมไม่ก่อความเดือดร้อนเบียดเบียนผู้อื่นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่สำคัญคือการรู้จักช่วยตนเอง ฝนตกหรือฝนแรงคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองด้วยเหตุและปัจจัยทางธรรมชาติเราเป็นมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแต่จะต้องใช้ปัญญาเรียนรู้เพื่อที่จะต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้ทุกอย่างถ้ามากไปหรือน้อยไปก็ไม่ดีน้ำก็เช่นกันจงคิดวิธีที่จะหาประโยชน์จากน้ำท่วมและฝนแรงให้ได้ต้องมีวิธีจัดการกับมันนั่นคือการรู้จักปรับตัวเราให้อยู่ได้กับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่ไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติให้มาเข้ากับตัวเราต้องช่วยตัวเองแก้ที่ตัวเองอย่าไปโทษธรรมชาติอย่าไปรอหรืออ้อนวอนจากธรรมชาติ ทุกเช้าพระเนมิราชก็จอกให้ทานที่ศาลากลางพระนคร ตอนบ่ายก็จะแสดงธรรมสอนประชาชนให้อยู่ในศีลในธรรมละจากอบายมุขอันเป็นทางเสื่อมทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต่างก็ทำตามคำสั่งสอนเพราะได้เห็นผู้นำทำเป็นตัวอย่าง ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยันและประหยัดไม่มีความทุกข์ในหมู่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์จนจิตสงบไม่มีความยากสำหรับผู้ที่มีความพยายามทุกอย่างจะสำเร็จได้ก็ด้วยตัวของท่านเองเท่านั้นหว่านพืชเช่นใดก็ได้ผลเช่นนั้นคนทำความดีย่อมเป็นคนดีคนชอบทำความชั่วย่อมเป็นคนชั่วการกระทำทุกอย่างย่อมมีผลของมันท่านทั้งหลายหากท่านทำแต่ความดีถึงแม้ท่านจะยากจนไม่มีคนยกย่องสรรเสริญให้เกียรติแก่ท่านแต่คงไม่มีใครรังเกียจหรือว่าเกลียดท่านหากมีคนถามว่าท่านเป็นคนดีไหมคนที่รู้จักท่านก็ต้องบอกว่าท่านเป็นคนดีนั่นก็เพียงพอแล้วมนุษย์ผู้มีอวิชชาไม่รับรู้แต่เทวดาฟ้าดินท่านรับรู้ประตูสวรรค์ก็เปิดต้อนรับท่านถ้าท่านทำแต่ความชั่วอยู่เป็นนิดเช่นชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำร้ายผู้อื่นลักทรัพย์คดโกงผิดลูกเมียเขาโกหกหลอกลวงพูดจาหยาบคายชอบด่าทอหรือชอบกินเหล้าเล่นการพนันต่อให้ท่านร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีก็มีแต่คนสาปแช่งมีแต่คนเกลียดมีแต่คนปองร้ายอย่างนี้จะมีความสุขได้ไหมต่อให้ใช้เงินซื้อข้าทาสจนมีอำนาจล้นฟ้าก็ไม่มีใครยกย่องว่าเขาเป็นคนดีหรอกคนแบบเนี้ยมีแต่ต้องตกนรกเท่านั้นท่านทั้งหลายควรดำรงตนอยู่ด้วยการไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นควรดำรงตนด้วยการสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่นอยู่ในศีลในพรหมจรรย์นั่นคือการรักษากายวาจาและใจให้ปกติให้สงบ ชาวเมืองมิถิลานับว่าโชคดีที่มีกษัตริย์อันประเสริฐดังเช่นพระเนรราชบ้านเมืองก็เกิดความสงบสุขไม่มีโจรไม่มีผู้ร้ายไม่มีคดีความทุกคนตามทำมาหากินด้วยความขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์ไม่เอารัดเอาเปรียบแต่ละครอบครัวอยู่กันอย่างมีความสุขตามควรแก่อัตภาพพอถึงคราวแก่ชราก็เข้าป่ามาเพ่นพรตถือศีลภาวนาเมื่อถึงคราวสิ้นอายุไขคนเหล่านี้ก็ได้ไปเกิดในเทวโลกอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นเทพบุตรเทพธิดากันหมดจนสมัยนั้นสวรรค์นั้นไม่ได้เทพบุตรเทพธิดาและลาทวยเทพเทวาทั้งหลายตาก็พากันสรรเสริญพระเนรราชเป็นอาจารย์เนื่องเพราะอานิสงส์ในการสั่งสอนของพระองค์ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย ์ขอได้จักพระอาญามีผลครับวันนี้ข้าวของในโรงทานจัดเสร็จหมดแล้วเตรียมเสด็จเถิดพะเยาครับ ให้มเหสีกับโอรสของเราไปแทนเถิดวันนี้เราจะเจริญภาวนารักษาพรหมจรรย ์แต่มหาชนเหล่านั้นต้องการที่จะรับแจกทานจากพระหัตถ์ของพระองค์เองพะเยาครับ เราไม่เข้าใจเช่นไหนต้องได้จากมือเราในเมื่อจะได้จากมือใครมันก็ได้เหมือนกัน แต่การที่พวกเขาเหล่านั้นได้รับจากพระหัตถ์ของพระองค์มันจะมีค่ายิ่งกว่าเพราะนอกจากจะได้ทานเป็นสิ่งของแล้วยังได้สิ่งที่ทำให้ชีวิตของพวกเขาประเสริฐนั่นคือธรรมทานเดียวกัน ท่านทั้งหลายเราได้บำเพ็ญทานมามากแล้วเราอยากเจริญภาวนาให้พรหมจรรย์ของเราบริสุทธิ์บ้างเพราะท่านว่าทานกับพรหมจรรย์สิ่งไหนสำคัญกว่ากัน ขอเดชะฝ่าพระบาทโปรดอภัยเรื่องอย่างนี้สุดแท้แต่พระองค์จะทรงวินิจฉัยเถิดมันเกินปัญญาของข้าพระพุทธเจ้าน ั่นก็สำคัญนี่ก็สำคัญจะให้เราทำอย่างไร ข้อนคือแล้วกษัตริย์เนรราชไม่อาจข่มตาให้หลับลงได้ทรงครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาว่าทานกับพรหมจรรย์นั้นสิ่งใดจะสำคัญกว่าสร้างทานบารมีให้มากหรือว่าจะหันมาประพฤติพรหมจรรย์ให้มาก จนกระทั่งใกล้รุ่งของคืนนั่นเองพระอินทร์จอมเทพเบื้องบนทรงทราบเรื่องเห็นว่าจะปล่อยให้พระเนมิราชหาคำตอบในเรื่องที่ทรงครุ่นคิดอยู่เองคงไม่ได้การคนดีชะนีไม่ควรปล่อยให้เสียเวลาคิดเพราะอาจได้คำตอบที่ผิดถ้าคิดเองจึงเสด็จลงมาเพื่อเฉลยปัญหาอันคับข้องใจให้แก่พระเนมิราช ท่านเป็นใครอ่ะ เราคือพระอินทร ์โอ้เจ้าเทพท่านมาหาข้าพเจ้าด้วยเหตุใด เราจะมาช่วยเฉลยปัญหาที่ท่านกำลังคิดอยู ่ท่านทราบ ท่านกำลังคิดว่าทานกับพรหมจรรย์อย่างไหนจะสำคัญกว่ากันใช่ไหม ใช่แล้วข้าพเจ้าคิดไม่ออกจริง ๆท่านกษัตริย์เนมิราชผู้ประเสริฐทานนั้นคือการให้การบริจาคสิ่งของใดๆของตนให้กับผู้อื่นทานนั้นน่ะมีทั้งทานที่บริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์ทานที่บริสุทธิ์ก็คือการให้หรือการบริจาคโดยไม่หวังผลตอบแทนให้เพราะต้องการจะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนความทุกข์ความหิวโหยหรือความต้องการของผู้อื่นโดยหวังให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ได้รับทานที่บริสุทธิ์นี้ยังผลให้เกิดการละความตระหนี่มีความปิติสุขขึ้นในจิตใจเพราะผู้ให้จะได้รับความสุขใจมากกว่าผู้รับมีแต่ผู้ให้เท่านั้นที่จะรับรู้ถึงความสุขที่เกิดจากการให้เช่นนี้ได้มันจะเป็นความสุขที่เป็นอมตะอยู่ชั่วนิจนิรันดร์ไม่มีวันเสื่อมสูญนึกถึงคราวใดหรือพูดถึงคราวใดก็สุขใจเมื่อนั้น แล้วทานที่ไม่บริสุทธิ์ล่ะเป็นอย่างไรพระเจ้าคะ ทานที่ไม่บริสุทธิ์ก็คือการให้ที่หวังผลตอบแทนมีตัวอย่างมากมายในสังคมของมนุษย์เช่นการให้เพื่อให้เกิดความรักความศรัทธาหวังลาภหวังเกียรติยศชื่อเสียงหรือคะแนนเสียงหวังได้รับการยกย่องสรรเสริญทานเช่นนี้ถึงแม้ผู้รับจะได้ประโยชน์แต่ผู้ให้ไม่ได้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจให้เพราะหวังผลตอบแทนย่อมคิดทวงบุญคุณด้วยคิดว่าเป็นผู้มีพระคุณต่อผู้รับเมื่อไม่ได้รับความรักตอบแทนไม่ได้รับความศรัทธาเท่าที่คิดไม่ได้รับเกียรติยศชื่อเสียงและการสรรเสริญหรือคะแนนเสียงตามที่คาดหวังก็จะเกิดความทุกข์ความเสียดายเสียใจบางรายถึงกับกลายเป็นโกรธแค้นเป็นไฟเผาใจให้ร้อนรุ่ม ข้าแต่พระอินทร์ผู้เป็นเจ้าเทพข้าพเจ้ามีความสงสัยว่าการทำทานแก่นักบวชสมณชีพรามโดยทั่วไปแต่ตั้งใจอธิษฐานหวังผลเป็นสมบัติในภพหน้าหรืออธิษฐานอุทิศไปให้บิดามารดาผู้มีพระคุณในสัมปริยภพนั้นเป็นทานชนิดไหนบริสุทธิ์หรือว่าไม่บริสุทธิ์พระเจ้าค่ะ จะถือว่าบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นั้นมันอยู่ที่ความตั้งใจถ้าให้ด้วยความบริสุทธิ์ทานนั้นก็บริสุทธิ์การตั้งความปรารถนาว่าจะได้รับผลตอบแทนในภพหน้านั้นเป็นเรื่องการหวังผลที่เป็นนามธรรมห่างไกลตัวไม่ได้หวังผลหรือว่ารับผลในชาตินี้จึงเป็นแค่ความยึดมั่นชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดความสุขใจความคลายกังวลในเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นการอุทิศผลทานไปให้บิดามารดาหรืออื่นๆนั้นก็ถือว่าเป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณกตเวทีคิดตอบแทนคุณถึงแม้ท่านเหล่านั้นจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามการกระทำเช่นนี้น่าสรรเสริญอยู่แต่สู้ตอบแทนท่านตอนมีชีวิตไม่ได้หรอกให้ท่านกินเมื่อตอนเป็นๆดีกว่ามาเส้นตอนตายอย่างไรก็ตามถือเป็นการหวังผลในทางนามธรรมไม่ก่อให้เกิดโทษต่อตัวเองและสังคมเพียงมีเป้าหมายที่ก่อให้เกิดความสุขใจเท่านั้นแต่การทำทานชนิดนี้นะควรจะทำด้วยปัญญาไม่ใช่ทำด้วยความศรัทธาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นควรดูว่าทานที่ให้ไปนั้นนะจะเกิดประโยชน์ต่อผู้รับเพียงใดหรือไม่เช่นการให้จนเกินความต้องการของผู้รับอาทิ การทำบุญตักบาตรในวันสำคัญพร้อมกันพระท่านจะฉันหมดได้อย่างไรต้องเหลือทิ้งขว้างน่าเสียดายหรือบางรายกลัวว่าตายไปแล้วจะอดน้ำก็เลยใส่บาตรด้วยน้ำทำความลำบากให้แก่พระท่านขึ้นไปอีกถ้าจะทำอย่างใช้ปัญญาน่าจะร่วมกันทำโครงการน้ำสะอาดให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนได้ดื่มหรือร่วมกันสร้างถังน้ำสะอาดให้แก่วัดหรือชุมชนที่ขาดแคลนจะดีกว่า แล้วการประพฤติพรหมจรรย์มีอานิสงส์อย่างไรพระเจ้าค่ะ ท่านเนมิราชการประพฤติพรหมจรรย์นั้นมีอานิสงส์ที่จะทำให้ผู้ประพฤตินั้นหลุดพ้นจากความชั่วไม่ตกนรกส่วนจะได้ไปสิงสถิตอยู่สวรรค์ชั้นไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ามีความภาคเพียรในการประพฤติพรหมจรรย์นั้นมากน้อยเพียงใดและหลุดพ้นจากกองกิเลสได้แค่ไหน ข้าแต่พระอินทร์เท่าที่ฟังท่านไขปัญหาก็เหมือนกับว่าทานเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์แต่การประพฤติพรหมจรรย์คือการทำให้ตนเองหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างนี้แหละที่ข้าพเจ้าไม่เข้าใจว่าอะไรจะดีกว่า ท่านเนมิราชจงฟังให้ดีนะการสร้างโบสถ์นั้นน่ะยังมีอานิสงส์น้อยกว่าการละบาปเสียอีกการสร้างโบสถ์ก็คือทานแต่การละบาปคือการเลิกทำความชั่วนั้นน่ะถือเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ท่านว่าอะไรดีกว่ากันล่ะแต่โบราณมานี่เคยมีกษัตริย์มากมายสร้างวัดบำรุงพระศาสนาแต่ชอบก่อสงครามรุกรานสร้างความเดือดร้อนไปทั่วทุกหย่อมย่าโบราณมานี่เคยมีกษัตริย์มากมายสร้างวัดบำรุงพระศาสนาแต่ชอบก่อสงครามรุกรานสร้างความเดือดร้อนไปทั่วทุกหย่อมย่าเข็นฆ่าผู้คนไปมากมายตายทั้งทหารของตัวเองและข้าศึกครอบครัวของเขาต้องบ้านแตกสาแหลกขาดอย่างนี้ต่อให้ทำทานเท่าใดก็ไม่สามารถล้างบาปได ้แสดงว่าการประพฤติพรหมจรรย์นั้นมีอานิสงส์มากกว่าการบริจาคทาน ถูกแล้วการบริจาคทานเพียงอย่างเดียวน่ะไม่สามารถหลุดพ้นจากกิเลสไปสู่อริยมรรคได้มีแต่ต้องประพฤติพรหมจรรย์เท่านั้นที่จะทำให้หลุดพ้นมีผู้คนเป็นจำนวนมากที่ชอบบริจาคทานแต่ผลของการบริจาคทานน่ะไม่สามารถที่จะทำให้หลุดพ้นจากกามกิเลสส่วนนักบวชหลายท่านประพฤติพรหมจรรย์ชั้นสูงสามารถที่จะหลุดพ้นจากกามกิเลสไปเกิดในพรหมโลกได้รับความสงบอันเป็นความสุขที่แท้จริง ถ้าเช่นนั้นจากนี้ไปข้าพเจ้าจะต้องตั้งใจประพฤติแต่พรหมจรรย์เพื่อความหลุดในกามกิเลส ดูก่อนท่านเนมิราชถึงแม้พรหมจรรย์จะประเสริฐกว่าทานแต่ท่านก็อย่าได้ประมาทละการทำทานซะธรรมะทั้งสองอย่างนี้เป็นของคู่กันบริจาคทานแล้วก็ต้องรักษาศีลด้วย สาธุวันนี้ข้าพเจ้าเข้าใจเรื่องทานกับเรื่องพรหมจรรย์แล้วพระเจ้าค่ะ เทพแก้ปัญหาธรรมให้แก่กษัตริย์ในนิราชผู้เป็นเสมือนหนึ่งอาจารย์ที่ช่วยสั่งสอนและส่งเสริมให้พวกตนได้มาจุติบนภพใหม่ในสวรรค์ชนีต่างก็เกิดความปีติใจพากันไปเฝ้าพระอินทร์ พื่อทูลขอให้พระองค์เชิญเสด็จกษัตริย์เนริราชมายังสวงสวรรค์ว่าพระอินทร์จึงโปรดให้พระมาตุลีผู้เป็นเทพสารถีนำเทพรถเวชยันไปเชิญเสด็จพระเนริราชมาทันที ท่านมาตุลีระยะทางจากที่นี่ถึงสวรรค์ยังอีกไกลไหม ท่านเนมิราชเวชยันราชรถนี้เป็นพาหนะสำหรับองค์อินจอมเทพสามารถพาท่านถึงสวรรค์ได้ภายในลัดนิ้วมือเท่านั้นหากท่านต้องการจะไปเร็ว เช่นนั้นเราก็คงไม่ทันได้เห็นอะไรในระหว่างทางสิไม่รู้ว่าก่อนจะถึงดาวดึงอันเป็นที่ประทับของจอมเทพนั้นต้องผ่านอะไรบ้างผ่านสวรรค์กี่ชั้นจะผ่านเมืองนรกด้วยไหม สวรรค์นั้นเดี๋ยวท่านก็คงจะได้เห็นแต่นรกนั้นอยู่คนละทางหากท่านอยากจะเห็นเราจะพาท่านไปดู จะไม่เป็นการเสียเวลาให้องค์อินต้องคอยรอ หาไม่ได้กลับเป็นความประสงค์ขององค์อินด้วยซ้ำที่อยากให้ท่านได้เห็นสภาพของเมืองนรกจะได้นำไปบอกเล่ากับชาวประชาเพื่อให้เขาหล่อนได้รู้ว่าเมืองนรกไม่ควรจะมาไปอย่างยิ่ง ถ้าเช่นนั้นก็พาเราไปเถอะ ของไฟนรกที่ลุกโชนไปทั่วเสียงร้องโหยหวนของมนุษย์ที่ความเจ็บปวดดังระงมไปทั่ว ท่านมาตุลีกลุ่มมนุษย์ที่ถูกฝูงสัตว์ไล่ทำร้ายขย่ำเนื้อฉีกหนังจนตายแล้วตายอีกนั่นน่ะเขาทำบาปอะไรไว้นักหนาเลย มนุษย์พวกนี้ตอนมีชีวิตชอบฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์ล่าสัตว์เป็นกีฬาเป็นประจำคำสาและก็ฆ่าสัตว์ด้วยความสนุกสนานมากกว่าเพื่อเป็นอาหารเขาต้องโดนแบบนี้จนกว่าจะหมดกรรม แล้วพวกที่อดอยากหิวโหยร้อนคนครางนั่นหร อพวกนี้ชอบปล้นชอบลักขโมยคดโกงทำให้ผู้อื่นต้องเสียทรัพย์เดือดร้อนเมื่อพ้นกรรมไปเกิดใหม่ก็จะเป็นพวกยากจนขาดแคลนไปทุกสิ่งหลุดยาจก แล้วชายหญิงพวกนั้นทำไมถึงถูกบังคับให้เปลือยกายปีนต้นนิ้วที่มีหนามแหลมคมจนเลือดท่วมตัวเช่นนั้นอ่ะจะลงก็ไม่ได้เพราะมียมบาลคอยถือหอกทิ่มแทงอีกทั้งสุนัขดุตัวใหญ่หลายตัวคอยกัดจะกอดหนามนิ้วอยู่นิ่งๆแบบนี้จนหนามนิ้วทิ่มแทงเป็นแผลไปทั้งตัวหน้าอนาถนักเขาเหล่านี้ทำความผิดใดเหรอ ที่เห็นนั่นเป็นโทษที่สะสมแล้วกับพวกระยางอายประพฤติผิดในกามลักลอบเล่นชู้ผิดผัวผิดเมียผู้อื่นมักมากในกามจนไม่มีศีลธรรมคิดดูเถอะครอบครัวที่เมียมีชู้นั้นลูกและผัวจะมีความทุกข์ระทมปวดร้าวขนาดไหนครอบครัวที่ผัวไปเป็นชู้หรือมีเมียน้อยนั่นก็เหมือนกันคิดไม่ว่าผู้เป็นเมียและลูกต้องรับความรู้สึกที่ทรมานจนบางครั้งก็มีข่าวว่าต้องฆ่าตัวตายทั้งตัวเองและลูกเนื่องจากทนในความทุกข์ที่ได้รับไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ว่าเขามีเมียหรือมีผัวอยู่แล้วยังไปแย่งมาอีกนี่เป็นบาปหนักก็ต้องโดนหนักเช่นนี้แหละ น่าสลดใจนะพวกรักสนุกโดยไม่คิดถึงความทุกข์ของผู้อื่นนี่ก็จะพ้นกรรมคงได้รับความทรมานอีกนาน ไปดูด้านโน้นบ้างดีกว่า เนี่ยนั่นมันตัวอะไรอ่ะทำไมถึงมีรูปร่างประหลาดเช่นนั้นน่ะตัวสูงเท่าต้นตาลหอมชะลูดไม่มีเสื้อผ้าพันกายน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเยิ้มแมลงวันตอมเต็มไปหมดปากที่งูเข็มมือใหญ่เท่าใบตาลเสียงหวีดร้องออกมานั่นฟังไม่เป็นภาษามนุษย์เลยอ่ะ สัตว์นรกที่ท่านเห็นอยู่นั่นเรียกว่าเปรตทำบาปไว้มากหลายกรรมหลายวาระเรียกว่าผิดหลายกระทงเช่นการพูดปดมดเพชรจนผู้อื่นได้รับความทุกข์บางรายเป็นพยานเพชรให้ผู้อื่นติดคุกหรือถูกประหารกล่าวหาใส่ร้ายด่าทอส่อเสียดที่สำคัญ ผู้ที่ชอบด่าทอหรือทำร้ายพ่อแม่อกตัญญูไม่เลี้ยงดูท่านยามแก่ชรา ปากเท่ารูเข็มพูดก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้จะทำยังไง เปรตเหล่านี้อาศัยดูดกินน้ำเลือดน้ำเหลืองของตัวเองได้ทีละนิดเท่านั้นจึงหิวโหยหวีดร้องครวญครางดังที่ท่านได้ยินนี่แหละ น่าสังเวชแท้และมือที่ใหญ่เท่าใบตาลหนักจนยกไม่ขึ้นใช้มือก็ไม่ได้เดินไปไหนก็ไม่สะดวกนั่นเพราะทำผิดเหตุใด ที่มือเป็นอย่างนี้เพราะชอบทำร้ายพ่อแม่และผู้มีพระคุณ ทรมานแท้อนิจจา ดังนี้อีกเห็นไหมที่กำลังถูกจับเอาน้ำทองแดงเคี่ยวจนเลือดกรอกเข้าไปในปากในคอนั่นพวกชอบดื่มเหล้าพวกคอทองแดงก็ต้องเจอน้ำทองแดงอย่างเนี้ยพวกนี้ส่วนมากอายุไม่ยืนอยู่ไม่ถึงแก่มักตายก่อนวัยสมควรบางคนตายตั้งแต่วัยรุ่นน่าเสียดาย เพราะเหตุใดล่ะท่านมาตุลี คนดื่มสุราเมื่อมึนเมามักขาดสติถ้าไม่ตายด้วยอุบัติเหตุก็ต้องตายด้วยการวิวาทมีบ้างดื่มจนเมาตายนอกนั้นตายด้วยโรคพิษสุรา แค่ดื่มและเสพติดของมึนเมาทำไมต้องได้รับโทษหนักถึงเพียงนี ้ถ้าแค่เมาโทษมันก็มีแค่ที่เขาทำร้ายตัวเขาเองแต่โทษที่ได้รับนี้เป็นโทษที่เกิดจากการกระทำเพราะความเมาก่อเรื่องเดือดร้อนให้กับผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียชีวิตหรือบาดเจ็บอาละวาดด่าทอผู้อื่นลูกเมียพ่อแม่เรียกว่าเมาและหาเรื่องเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความทุกข์ทรมานโดยเฉพาะพ่อแม่ลูกเมีย เป็นเช่นนี้เองมนุษย์เนาะช่างหาเรื่องใส่ตัวแท พระอินทร์เมื่อเห็นพระมาตุลีผู้เป็นเทพสารถีพาพระเนมิราชเที่ยวชมนรกด้วยความสนอกสนใจชนิดเกรงว่าถ้าขืนปล่อยให้พาชมกันจนทั่วก็คงจะกินเวลาหลายวันของโลกมนุษย์เพราะนรกนั้นกว้างใหญ่ไพศาลนักอีกทั้งผู้ใจบาปหยาบช้าที่ตายไปแล้วก็มาเกิดเป็นสัตว์นรกรับวิบากกรรมต่างๆก็มีมากมายบรรยายอย่างไรก็ไม่จบไม่สิ้นจึงให้เทพบุตรองค์หนึ่งลงไปตามพระมาตุลีทราบความก็เลยแสดงอภินิหารให้พระเนมิราชได้เห็นนรกทั้งหมดพร้อมกันในคราวเดียวพร้อมทั้งบรรยายถึงบุพกรรมของสัตว์นรกเหล่านั้นแล้วจึงพาพระเนมิราชขึ้นไปเฝ้าพระอินทร์ยังสวงสวรรค์ นี่หรือคือดินแดนที่เรียกว่าสวนสวรรค์ชื่อสวยงามร่มรื่นนะสถานที่อยู่ของทวีเทพก็สวยสมเป็นทิพย์วิมานแต่ละแห่งที่ผ่านมาดูไม่ค่อยเหมือนกันสวรรค์ชั้นแรกก็ว่าสวยงามมากอยู่นะแต่ชั้นต่อมากับสวยมากกว่านั้นอีกนั่นเป็นเพราะเหตุใดท่านมาตุลี นั่นเป็นเพราะบารมีธรรมและบารมีทานที่สร้างมาต่างกัน หมายความว่าอย่างไรอ่ะท่านช่วยอธิบายด้วยเถอะ กรรมย่อมจำแนกสัตว์ชั้นใดบุญบารมีย่อมแยกชั้นของเทวดาชั้นนั้นให้ทานมากรักษาศีลประพฤติพรหมจรรย์มากก็ย่อมจะได้อยู่สวรรค์ชั้นสูงกว่าคงเหมือนกับโลกมนุษย์ถ้าขยันประหยัดซื่อสัตย์เสียสละมากกว่าย่อมมีฐานะในสังคมที่ดีกว่า มีคนยกย่องสรรเสริญมากกว่า เทพเหล่านี้ทำบุญใดกันบ้าง มีอยู่มากมายที่ได้รับการชี้แนะจากท่านและดูท่านเป็นตัวอย่างยังน้อยเทพเหล่านี้เมื่อเป็นมนุษย์ต้องละบาปก่อนแล้วให้ทานเพื่อเกิดประโยชน์กับผู้อื่นหรือส่วนรวมเป็นต้นถ้าจะอยู่ในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไปต้องประพฤติพรหมจรรย์ด้วย สวรรค์ชั้นสูงและชั้นต่ำต่างกันอย่างไร สวรรค์ชั้นต้นก็มีความสุขความสะดวกความสบายต้องการสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นแต่ยังมีกิเลสถึงจะเสวยสุขก็มีความทุกข์ความเศร้าหมองใจได้ส่วนชั้นพรหมโลกนั้นผู้เสวยสวรรค์ชั้นนี้จะมีแต่ความสงบความร่มเย็นในจิตใจไม่เป็นทุกข์เหมือนกับชั้นแรกเรียกว่าสุขทั้งกายและใจ ในที่สุดท่านก็ขึ้นมาถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วเราผู้เป็นจอมเทพผู้ปกครองสวรรค์ชั้นนี้ยินดีต้อนรับเชิญท่านมานั่งลงตรงนี้เถิด ข้าพเจ้าขอคารวะแด่องค์อินผู้เป็นจอมเทพขอบพระคุณที่ท่านให้เกียรติ ขอองค์พระศิวะทรงพระเจริญ พวกท่านคือ พวกเราเป็นข้าราชบริพารของพระองค์ได้รับการสั่งสอนปฏิบัติตามท่านเมื่อสิ้นอายุจึงได้มาจุติที่นี ่หม่อมฉันเป็นราษฎรที่ได้รับการฟังธรรมจากพระองค์และปฏิบัติตามด้วยเช่นกัน ชาวเมืองมิถิลาของพระองค์ส่วนใหญ่ได้ฟังธรรมและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของท่านละบาปประพฤติพรหมจรรย์ให้ทานเป็นนิจเมื่อเส้นชีวิตล้วนเกิดเป็นเทพเสวยสุขอยู่บนสวรรค์จะต่างชั้นกันบ้างก็แล้วแต่บุญที่ทำมา ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเพราะบารมีการให้ธรรมะเป็นทานจากท่านทั้งสิ้น ดีแล้วท่านทั้งหลายเมื่อท่านสร้างกรรมดีและได้รับการตอบสนองในสิ่งที่ดีเช่นนี้เราก็ขออนุโมทนา ท่านเนริราชกุศลกรรมที่ท่านเพียรทำไว้ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลไม่เพียงทำให้ท่านได้ขึ้นมาเห็นสวรรค์ก่อนสิ้นชีวิตเท่านั้นยังแผ่บารมีไปให้ประชาชนของท่านได้พาจุติยังสวงสวรรค์มากมายในช่วงที่ท่านกำลังสร้างบารมีให้มนุษยโลกนั้นน่ะเห็นที่เราคงจะต้องเตรียมขยายพื้นที่บนสวรรค์ไว้รองรับเป็นแน่แท้ทีเดียวเห็นไหมเดี๋ยวนี้เหล่านางฟ้าและเทวดาขึ้นมาจุติบนสูงสวรรค์กันแน่นไปหมดเลย ถ้าเช่นนั้นขอให้พระองค์ทรงประทับเสวยสุขร่วมกับข้าพระบาทบนสวรรค์ชั้นนี้ด้วยกันเถิดเพคะ ที่เหล่าเทพธิดาและนางฟ้าเหล่านั้นกราบทูลกระหม่อมก็เห็นด้วยพระยักษ์ค่ะ ใช่แล้วทรงประทับอยู่เพื่อเป็นมิ่งขวัญกับพวกเราคนนี้เถิดเพียค่ะ นับว่าบารมีของท่านนั้นยิ่งใหญ่นักมนุษย์ก็รักเทพก็รักทั้งมนุษยโลกและเทวโลกต่างก็ต้องการท่านหากท่านประสงค์จะอยู่ที่นี่เราก็จะจัดทิพย์วิมานพร้อมเหล่าบริวารนางฟ้าและก็เทวาไว้รับใช้ตามฐานะอันควรแก่บารมีของท่านเอาเป็นว่าเทวโลกยินดีต้อนรับท่านนะ ข้าแต่องค์อินผู้เป็นจอมเทพข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในน้ำพระทัยของท่านยิ่งนักและขอขอบใจพวกท่านทั้งหลายที่มีน้ำใจให้กับจอมเทพไปรับโรมาเที่ยวเมืองสวรรค์นับเป็นบุญตาที่ได้เห็นได้รู้ว่าพวกท่านเนี่ยได้รับอานิสงส์จากการแสดงธรรมของเราแล้วยิ่งปลื้มปิติพลอยยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่งที่เห็นพวกท่านยังมีความสุขเราเองก็อยากจะอยู่มีความสุขร่วมกับท่านแต่ท่านทราบไหมระหว่างทางที่เรามาอย่างเทวโลกนั้นพระมาตุลีผู้เป็นเทพสารถีท่านได้นำเราไปดูสภาพนรกภูมิมาแล้วท่านทั้งหลายเป็นผู้มีบุญเพราะสร้างกรรมดีจึงได้มาอยู่ในสถานที่ดีเช่นนี้คงไม่รู้หรอกว่าเมืองนรกนั้นมีสภาพเป็นอย่างไรเราเห็นมาแล้วมันช่างน่าสลดใจยิ่งนัก ที่ได้เห็นภาพของสัตว์นรกเหล่านั้นจะให้เราอยู่เสวยสุขกับท่านได้อย่างไรยังไม่รู้ว่าจะมีผู้คนในโลกอีกเป็นจำนวนมากที่กำลังก่อกรรมทำชั่วผิดศีลผิดธรรมเขาเหล่านั้นกำลังหลงระเริงโดยที่ไม่รู้ว่าขุมนรกกำลังรอคอยลงทันพวกเขาอยู่แล้วเราจะปล่อยให้เขาเดินทางผิดโดยไม่ลงไปบอกความจริงให้พวกเขาทราบได้อย่างไรอย่างน้อยก็ต้องมีบ้างที่เข้าใจละบาปเลิกทำความชั่วทั้งปวงหันมาสร้างความดีลบล้างความชั่วก่อประโยชน์ให้สังคมสงบสุขทั้งตัวเขาเองก็อาจจะพ้นจากขุมนรกได้ความปรารถนาดีของพวกท่านเราขอรับด้วยใจไว้เมื่อเรากลับไปช่วยมนุษย์พวกนั้นจนเราหมดบารมีแล้วเราจะขึ้นมาอยู่กับพวกท่านนะ ดีมากท่านเอกนิราชความคิดของท่านประเสริฐแท้เอาละเราไม่เหนี่ยวรั้งท่านแล้วแต่มีหัวข้อธรรมที่อยากจะสนทนากับท่านอยู่บ้างนะ ไม่ทราบว่าเป็นหัวข้อธรรมอันใดหรือข้าพเจ้ากล่าวข้อความใดไม่ถูกต้องขอองค์จอมเทพได้โปรดชี้แนะด้วยเถิด ที่ท่านกล่าวว่าสร้างความดีลบล้างความชั่วนั้นน่ะอยากจะทราบว่าความชั่วน่ะล้างได้หรือ ความดีก็คือความดีอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นทำมากก็เป็นประโยชน์มากทำน้อยก็เป็นประโยชน์น้อยความชั่วก็คือความชั่วสิ่งใดก็ตามที่ทำไปแล้วเดือดร้อนตนเองและเดือดร้อนผู้อื่นถือว่าเป็นความชั่วทำน้อยก็เดือดร้อนน้อยทำมากก็เดือดร้อนมากผลของความดีความชั่วจะเกิดน้อยหรือมากก็อยู่ที่ว่าทำน้อยหรือทำมากถ้าทำความชั่วไม่มากแล้วหยุดหันมาทำความดีมากๆผลของความดีก็จะช่วยกลบความชั่วไว้หรือลบล้างความชั่วไปถ้าเปลี่ยนความชั่วเป็นสิ่งสกปรกความดีเป็นน้ำบริสุทธิ์ถ้ามีความสกปรกมากเอาน้ำบริสุทธิ์นิดเดียวไปล้างมันก็ไม่ออกเปื้อนมากก็ต้องใช้น้ำมากมันถึงจะสะอาดข้อสำคัญต้องเพียรทำความดีอย่างมากและต่อเนื่องอย่าหยุดถ้าหยุดเมื่อใดผลของกรรมชั่วที่ทำไว้ก็จะตามมาทันเมื่อเราหยุดทำความชั่วผลของการชั่วก็จะหยุดอยู่แค่นั้นมันรอสนองเราอยู่ตรงนั้นถ้าเราทำความดีหนีมันไม่หยุดความชั่วก็ตามเราไม่ทันถึงทันก็กระทบไม่แรงนักจากหนักเป็นเบา คำตอบของท่านประเสริฐแท้ทีเดียวนะอย่างนี้คงต้องอยู่คุยกันสักหลายวันแล้วล่ะนะท่านเอกนิราช ต้องอยู่สนทนาธรรมและท่องเที่ยวไปยังทิพย์พิมานบนสวรรค์ชั้นต่างๆเพื่อเยี่ยมเยือนเหล่าเทพบุตรเทพธิดาจนทั่วจึงได้ทูลลาพระอินทร์กลับมายังโลกมนุษย์โดยตั้งปณิธานว่าจะต้องนำสิ่งที่พระองค์พบเห็นในการเดินทางเยี่ยมท่านนรกและสวรรค์ในครั้งนี้ไปชี้ให้ประชาชนของพระองค์เห็นถึงผลของบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ต่อไปซึ่งพระอินทร์ก็พลอยอนุโมทนาเมื่อพระเนมิราชกลับจากเทวโลกก็ได้กลับเล่าเรื่องราวต่างๆที่พระองค์ได้ทรงพบเห็นมาทั้งในนรกและสวรรค์เปรียบเทียบให้ชาวเมืองของพระองค์ฟังและยังช่วยชี้ทางให้ด้วยว่าต้องทำแต่ความดีเท่านั้นจึงจะได้ไปเกิดบนสวรรค์ คนที่ชอบคิดชอบทำแต่ความชั่วนั้นตกนรกแน่นอนทำให้ประชาชนยึดมั่นอยู่ในศีลในธรรมประกอบแต่กรรมดีเกิดประโยชน์ต่อตัวเองครอบครัวและส่วนรวมเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ด้อยโอกาสบ้านเมืองในยุคของท่านนั้นช่างเป็นสุขแท้จนกระทั่งย่างถึงวัยเริ่มชราพระเกศาเริ่มงอกพระองค์ทรงเล็งเห็นความไม่เที่ยงของสังขารการยึดติดอยู่กับตำแหน่งหน้าที่ชนีคงไม่มีวันบรรลุธรรมชั้นสูงอีกทั้งเคยได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ว่าตลอดชีวิตนี้จะกระทำแต่ความดีให้ยิ่งขึ้นไปโดยจะไม่ยอมให้อำนาจฝ่ายต่ำคือความชั่วเข้ามาครอบงำได้ทางเดียวที่จะทำให้พระองค์หลุดพ้นจากกามกิเลสอย่างแท้จริงก็คือการบวชบำเพ็ญพรตเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์จึงมอบราชสมบัติทั้งหมดให้ราชโอรสสืบสันตติวงศ์ต่อตามราชประเพณีแล้วพระองค์ก็เสด็จออกบวชบำเพ็ญพรตตามพระราชปณิธานจนสวรรคตได้ไปเกิดเป็นเทพชั้นสูงอยู่ในพรหมโลก